yarım tut sen al Muraz. Dünya fani, kimse kalmaz. Sil günahın sevabın yaz. Sil günahın sonra biter, sonra biter. Ömrün az, az. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Ramazan ayı. On bir ayın sultanıdır, müminlerin imanıdır, ibadetin unvanıdır, Tanrı'nın armağanıdır. Hoş geldin ayların şahı, zikredek yüce Allah'ı. Hoş geldin ayların şahı, zikredek yüce Allah'ı. Merhametin tek deryahı, bizlerden silsin günahı. Merhametin tek deryahı, bizlerden silsin. Masiyet yolun solacak, insanlar rahmet bulacak. Masiyet yolun solacak, insanlar rahmet bulacak. On bir ayın sultanıdır, müminlerin imanıdır, ibadetin unvanıdır, Tanrı'nın armağanıdır. İftar İftarında var bereket, imam dolu güzel sohbet. Kur'an, hadis, sözler, hikmet, her birinde var yüz ibret. Kur'an, hadis, sözler, hikmet, her birinde var yüz ibret. On bir ayın sultanıdır,